Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Je 18.7.2018 a nás čeká druhý díl revolučního podcastu po 200. dílu. Radek tentokrát nepřišel, protože pořád ještě nevydejchal, jaký jsme amatéři my dva s Lukášem, takže si budeme muset tady vystačit sami. Tímto jste asi pochopili, že je tu se mnou Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A pak jsem tu taky já se jmenuji Petr Urban. Čau lidi. Hele, tou revolucí si myslel, že máme jako novou znělku, jo? No, jo. Jo. A samozřejmě naše myšlenky, názory a argumentace jsou taky revoluční, že jo, teďka. No ale o revolucích tenhle podcast nebude. Tím dnešním hlavním tématem velkým tak bude Google a Evropská komise, protože Google vlastně po roce od té svý rekordní pokuty, kterou získal loni za zneužívání dominantního postavení na trhu s internetovými vyhledávači, tak získal další pokutu. Tahle se týká Androidu a ta její výše je 4,34 miliardy eur, což je vlastně, Google překonal ten svůj minulý rekord, to bylo necelý 2,5 miliardy a vlastně je to doteďka i ta rekordní pokuta, která se týká toho porušování antimonopolních praktik nebo pravidel. A o co teda jde? Už vlastně Evropská komise před 2 lety řekla Googlu a i světu, že si nějak nelíbí to, jak funguje Android, nebo respektive ten ekosystém kolem něj, a že nebo dospěla k předběžnému závěru, že Google tam taky asi zneužívá dominantní postavení. A vlastně následující 2 roky to ještě pořád vyšetřovala, aby vlastně se utvrdila v tom původním zjištění. A proto teda ta pokuta. A o co jde konkrétně? Evropské komisi se nelíbí, že Android, vlastně ono ani nejde tak o ten Android, jako spíš zase o to vyhledávání a tady s tímhle spojenými tématy, ale teda věci. Komisi vadí 3 body. Ten první je, že výrobci, kteří chtějí na svý telefony nebo tablety předinstalovat Play Store, což je ten hlavní softwarový obchod, tak musí tam předinstalovat i jeho vyhledávač a prohlížeč Chrome. Druhý bod se týká toho, že Google při některým výrobcům a mobilním operátorům platil za to, aby na těch zařízeních, které prodávají, tak byl výhradně jeho vyhledávač, ne žádný konkurenční. A ten třetí bod, že Google nedovolil výrobcům, kterým licencoval právě to zařízení s tím jeho Androidem a s tím jeho Play Storem, aby oni mohli prodávat jakýkoliv další zařízení, který používá nějaký forknutý Android, což je prostě, že by vytvořili si nějakou odnož Androidu nebo použili nějakou odnož typu Fire OS, co vyrábí nebo vyvíjí Amazon, tak nic takového nemohli mít. Jo? Protože pokud už mají nějaký telefon tady s tímhle jeho Androidem, tak už nesměli prodávat žádný další. A tady tohle se teda komisi nelíbilo, proto ta pokuta, a my se teďka asi můžeme nějak tady debatovat a rozčilovat na tom, jestli ta komise vlastně má pravdu, nemá pravdu, jestli stojíme na straně Google nebo ne, protože Google už teda se proti tady tomuhle odvolal, nebo teda řekl, že zvažuje odvolání a řekl, že Android vlastně je jako svobodný řešení a že je zdarma pro všechny a tak trošku hrál na city. Takže co ty si myslíš vlastně o tady tomhle? Nože, pokud už jste mě slyšeli v nějakém podcastu, tak myslím, že už jsem tady dával najevo, že Google podle mě tak trochu to monopolní zneužívání projevuje a vlastně já v tomhletom jsem spíš s tou Evropskou unií, protože já jsem už tady kritizoval, jo, právě třeba to, že, a to myslím zrovna bylo tak 2 díly, možná maximálně naspátek, kdy jsem tady říkal, že právě třeba i s tou svobodou Androidu je to takový, a to jsme se vlastně tady bavili v souvislosti s prohlížečima o tom, že jo, jestli je špatně, když na trhu budeme mít jeden prohlížeč, nebo respektive jedno teda vykreslovací jádro, abych byl přesnější. Takže máme tady Android, který je svobodný tak jako navenek, ale tím, jak se Google chová, tak vlastně ten Android není tak úplně svobodný. Je to taková, já bych to skoro až možná přirovnal, jestli jste někdy slyšeli o takzvané simulované demokracii, tak jako teďka nechci říct, že tady Google přirovnávám jako k nějakému jako totálnímu prostě despotickému vládci, který se navenek tváří, jakože má nějaký otevřený prostě systém demokraticky, ale trochu se mi tam to přirovnání nabízí. Nelíbí se mi, pokud Google opravdu nutí výrobce do toho, aby předinstalovávali na mobily jejich aplikace, to podle mě, nebo jeho aplikace, to podle mě není správně. A s tím vyhledávačem vlastně je to podobný, že jo. Když máš podle Evropské unie, teda, že jo, Google a jeho vyhledávač tvoří tady, myslím, 90% trhu, že, takže ono potom vstup na ten trh skutečně si myslím, že je docela dost omezený a já si myslím ve výsledku, že Lukáš si se mnou teď bude nesouhlasit, že vlastně my možná tak trochu pohoříme na tom, jaký kdo z nás zastává nějaký ideologický nebo politický přístup, jo? Protože myslím si, že ve výsledku tohle o ničem není. Prostě buď to ten svět vidíte tak a chcete ho mít takovej, nebo ho vidíte jinak a budete ho mít makovej. Takže asi tak, jestli ti to takhle, Lukáši, stačí na vykopnutí té diskuze. No, já tě z té diskuze asi hned vykopnu pro tady tyhle názory. Ne, já jako v jádru s tebou asi souhlasím a doufám, že vlastně diskuze, nejenom ta naše, ale vůbec jako v jiných médiích, se vezme za ten správný konec, protože já mám pocit, že už vlastně ty 2 roky, jak dlouho se mluví o tady tomhle problému, tak se řeší jako věc, že Google tady právě jako dává zdarma Android a že to jako nutí tady k něčemu výrobce a tam prostě se střetávají podle mě jako 2 pohledy a jak Evropská komise a jak Google v tom svém vyjádření, který on potom podal, tak oba mají pravdu, ale jako každý se vyjadřuje k něčemu jinému. Jo? Já souhlasím s Evropskou komisí v tom, že alespoň, no vlastně možná ve všech těch 3 bodech. To jsem ani nečekal. Ne, já jsem proti regulacím a proti tady těmhle pokutám a třeba když v minulosti pokutoval třeba Microsoft nebo nutil ho do toho ballot screenu, tak jsem to považoval jsem za pitomost tu poslední pokutu s těmi vyhledávači, ale tady to má trošku reálný opodstatnění, protože tady je podobný případ, jako bylo v roce 2009, mám pocit, ve sporu s Intelem, který taky jako si odnesl miliardovou pokutu, protože on nutil výrobce, nebo respektive platil výrobcům počítačů, aby do těch svých sestav nedávali procesory od konkurence, od AMD, což jako je jako hnusárna. A tady jsme vlastně na trošku podobný, nebo jsme v podobné situaci, protože tady taky Google, aspoň podle zjištění Evropské komise, opravdu platil výrobcům, aby taky nepoužívali v těch svých zařízeních konkurenční produkty, což prostě jako asi není fair a v tomhle ohledu tu pokutu chápu, nechápu trošku tu její výši, přijde mi to jako zbytečně moc až jako odstrašující tahle pokuta, ale budiš. A v tom, že musí výrobci předinstalovávat právě kromě toho Play Store i třeba ten vyhledávač a Chrome, tak taky mi to nepřijde úplně fair, protože jako Google tady tohle vysvětluje tím, že on chce udržet Android, aby byl nějak kompaktní a kompatibilní, jo? Že když ten Android je svobodný a každý může si vytvořit nějakou vlastní odnož, tak může tam potom jako časem dojít nějaký ztrátě kompatibility, což ale prostě nevylučuje to, aby on v podmínkách měl, že jako každý jako výrobce může použít jenom Play Store a bez těch jeho aplikací. Ta, jako, že k žádný jako ztrátě kompatibility nejde. Tedy nejde o to, aby Google poskytoval Play Store prostě pro všechny ty různý odnože, aby prostě Play Store byl v tom Fire OS, aby byl, já nevím, i v těch jako komunitních verzích jako Lineage OS a podobně. Tady jako jádro toho sporu neřeší vůbec tady tohle, ale jde o to, že Google právě tím Play Storem nebo skrz ten Play Store, že posiluje dominanci na trhu s těmi internetovými vyhledávači a prohlížeči. A jako doufám právě, že právě ta ostatní média a veřejnost tady tohle pochopí, o co tady jde, že tady nejde o to, že tady nejde o to, aby, že ten systém jako v skutečnosti není otevřený, ale že ten problém je prostě jinde, že jo? Jo, jasně. Asi tak by se to dalo říct. No, já nevím, a když ty bys třeba nepokutoval Google nebo říkal, že jsi proti regulacím, tak jak bys tohle to řešil, tuhle situaci? No, já nevím, je to zrovna před rokem, tak se úplně stejná situace řešila i v Rusku, kde Google dostal taky pokutu, ale byly to jako nějaký jako jednotky milionů dolarů. Jo? A Google se tam zavázal teda, že to zaplatí. a zároveň, že to chování změní a že jako výrobci budou moci tam instalovat nějaký jako jinačí vyhledávač na ty zařízení, jo, třeba Yandex, jinačí aplikace, že ten Play Store nebude svázaný, nebo ta licence na Play Store nebude svázaná s tím, že jako ti výrobci tam budou muset instalovat i další aplikace. A prostě nad takovou jako domluvu s nějakou jako směšnou pokutu mohli tady řešit i prostě v Evropské unii. Já nevím, proč jako by se tady tohle měl platit skoro jako 5 miliard dolarů. Já souhlasím s tím, že tu pokutu dostal, protože jak říkám, to, co tam Google dělal, tak jako nebylo určitě fair, ale trošku mi to přijde jako vyhnaný do extrému ze strany té Evropské komise, že se to dalo jako řešit mírněji. I když jako je to opakovaná pokuta pro Google za zneužívání toho dominantního postavení, i když teď je to prostě v jináčím oboru, ale pořád se prostě trošku pohybujeme na stejném písečku, tak já nevím, kam to teda spěje a komu to pomůže, protože třeba Evropská komise se v tom vlastně vyjádření opírá o to, že uživatelé ztrácejí možnost výběru, nebo že nemají možnost výběru nějakých konkurenčních řešení, že se tím jako poškozuje hospodářská soutěž, že to poškozuje konkurenci, což já si úplně nemyslím, protože i když ten výrobce třeba nutí k něčemu výrobce, tak ti uživatelé přece si můžou nainstalovat, co chtějí, můžou se tam používat vlastní vyhledávač, vlastní prohlížeč. Ty googlovský sice smazat jako nemůžou, nebo můžou je nějak zablokovat, ne úplně smazat, nebo ne všude je můžou smazat, ale jako ničemu nebrání, aby se tam ti uživatelé instalovali, co chtějí. A pokud prostě si Evropská komise jako bere, řeknu prostě jako bere do huby uživatele, tak jako v tomhle případě mi to přijde nesmyslný, protože uživatelé tu volbu mají a jako někteří k tomu sahají, protože když vidíme, a to vlastně řekl i sám Google, že třeba Firefox pro Android nebo Opera Mini tak používá přes 100 milionů uživatelů, UC browser, takový ten čínský, tak ten má prostě přes 500 miliardy instalací, tak prostě ten, jako máme tady Chrome, který jako výchozí, ale jako nikdo nikomu nebrání používat něco jiného. No, ale zase je otázka, jestli to není jenom taková ta zdánlivá svobodná volba, že? Tady ten spor je spíš v tom, že třeba, já nevím, plácnu, jo, kdyby si Microsoft chtěl udělat svoji verzi Androidu a byl by tam předinstalovaný třeba Bing, tak de facto vlastně nemůže, že jo, a to je vlastně jakoby ten problém. Asi nikdo nespochybňuje to, že ty si pak můžeš tam používat vyhledávač, jaký chceš, byť jak si už naznačil, tak ty služby od Google jsou v Androidu integrovaný tak dokonale, že ono je prakticky asi nemožný ho tam teď vyštípat, že jo. No pozor, Microsoft si může vytvořit vlastní verzi Androidu, kde bude mít Bing a bude mít třeba svůj vlastní obchod. No a nebude tam mít ten Play Store, že jo. A nebudete mít Play Store, ale může vytvořit vlastní, nebo může vytvořit telefon s Androidem, kde bude jeho Bing a kde bude jeho Edge a další programy, ale zároveň tam budou ty od toho Google. Prostě úplně stejně to dělá, že jo, třeba Samsung nebo ostatní výrobci. Samsung to má taky vlastní prohlížeč. Nemá tam sice jinačí vyhledávač, ale jako ona zase v těch vyhledávačích, alespoň jako na evropském měřítku, tam jako konkurence není, že jo. No, jako, takže vlastně se shodneš na tom, že Google má monopol a že monopol je zlo a že tohle vlastně není dobrý, že jo. Co na to říct? Má monopol ve vyhledávačích, ale teďka, když se bavíme o Androidu, tak jako tam, jestli měl Google za něco dostat pokutu, tak za to, že ty smlouvy s výrobci nejsou ještě přísnější, že tam se nezavazují k tomu, aby to ty zařízení aktualizovali. A tady tohle bych jako chápal, jo, že bude pokutováno, protože tohle je proti zájmu i uživatelů. Ale to, že tam máš aplikace, ale že ti nic nebrání jako instalovat jinačí, tak prostě ze spotřebitelského hlediska nebo z uživatelského hlediska to jako problém vůbec nevidím, tady tohle. Opět, já si myslím, že jako není problém v tom uživatelském hledisku, ale v tom, že kdyby třeba ten Microsoft si chtěl udělat ten Android, tak ve chvíli, kdy tam nebude moct mít Google Play Store nebo Google Play, tak to prostě je de facto mrtvá platforma, že jo, tím pádem. To jako ano, no, ale jako co ty víš, třeba jako vybuduje platformu, kde bude mít vlastní nějaký Windows Store nebo ale Android Store nebo něco jako takového. Viděl Microsoft vybudovat nějaký takový store. Kde, no neviděl. Jak se snaží ve Windowsech o to, tam to furt není úplně ono. Ne, ale tak už by tam byl aplikace, že stačilo by přesvědčit ty tvůrce hlavních aplikací, aby to publikovali i u něj. A šlo by to, jako máme tady, že jo, máme tady ten Amazon App Store, Yandex Store a další, jsou nějaký svobodní, že jo, teď z hlavy nevím, jak se přesně jmenuje, ale jako ty obchody nějaký alternativní tady jsou. Samozřejmě je tam méně obsahu, mnohem méně obsahu, že jo, tam v Play Store je přes milion aplikací. ale jako nejsou tam samozřejmě všechny a nejsou třeba ani tak dobře aktualizovaný, protože ne všichni, že jo, jak to používá málo lidí, tak ti vývojáři nemají jako důvod se tady tomuhle úplně věnovat. Ale fakt pořád jako nikomu nebrání tady ty alternativní obchody dělat a jako někdo s nějakou velkou silou tak může právě mít taky jako rozhodující slovo a může právě ty vývojáře přesvědčit, jako to třeba dělá ten Amazon. No, ale já nevím, právě jako za mě třeba ten Amazon je docela dobrá ukázka toho, že to moc nefunguje, protože ano, jsou tam nějaké aplikace, ale jak si sám říkal, jich podstatně míň. Poslední číslo, který máme, je z června 2015, nebo aspoň o kterým já vím, a to je 330 tisíc aplikací plus. Jo, což je si... V tom Amazonu? V tom Amazonu, jo, což je si má... No tak to Google, máš třetinu toho... Tak to je třetina, Google, no. Tak, no ale tak to je pořád jako dost, jo? I když se tam budou jako z nějaký zmetky, ale... Je otázka, jestli je to dost jako pro normálního člověka. Teoreticky může být, jasně, ale... Jako aby tam nebyla ta situace, že ti tam vždycky bude něco chybět podobně jako v jiných. Ne, tak, že, třeba. Jasně, může tam být samozřejmě 900 tisíc aplikací, ale pokud tam nebudeš mít takový ty Facebooky, Instagramy a to, co lidi používají, tak je to problém, jasně. A celkově teda, co jsem slyšel názory, tak že ani ty aplikace nejsou tak často aktualizovaný, jo, což... No, to jsem... Jak jsi už říkal sám, tak já si myslím, že to jako není úplně dobrá vizitka, že prostě normální člověk tam bude chtít mít právě ten Play Store, protože prostě to je to místo, to důležité, kde se všichni setkávají. Takže já si myslím, že vybudovat takovouhle platformu novou je problém. A že Google ten monopol prostě má v tomhle tom atupáku. Má, ale... Je otázka, jestli ho fakt zneužívá. No tak ve chvíli, kdy má ty licenční podmínky pro Android nastavený, takže vlastně ty výrobci jsou nucený, aby... Jo, jako, že, ne, jo, že... jo to, jako to souhlasím. Jak jsem řekl, vlastně ty tři body, který vytýká Evropská komise, tak jako zní logicky a opravdu to není fér, že někomu platí, aby nepoužíval tu konkurenci, nebo že tam jako nutí instalovat aplikace, které vlastně oni vůbec nepotřebujou. Čímž vlastně posiluje zase tu dominanci právě mezi těmi vyhledávači a prohlížeči, nebo to, že jako výrobcům nedovoluje instalovat nějaké alternativní Androidy jako na úplně jináčí zařízení. To samozřejmě jsou jako body, které si zasloužejí jako trest nějaký, ale prostě podle mě pořád se mi jako nezdá výše té pokuty. Tak je otázka, jestli by malá pokuta měla smysl, že jo? Že takhle to ta firma pocítí a lekne se a začne dávat věci do pořádku, snad teda. No tak právě ze zkušeností z toho Ruska tak vidíme, že nemusela být ta pokuta taková vysoká. Proti tomuhle se samozřejmě Google zase odvolá, může zase tam dojít nějakému zrušení, bude se to zdržovat. A takhle prostě, kdyby třeba mu dali nižší pokutu jako v tom Google, jako v tom Rusku, tak už se mohlo přizpůsobit, mohlo to být jako všechno za náma tady tohle. A jako já doufám, že pokud, nebo až tady tohle Google, ne pokud, ale až tady tohle jako napraví, tak samozřejmě souhlasím, že to bude jako přínos pro ty uživatele. A že pokud tam bude na těch zařízeních méně předinstalovaných aplikací, bude tam méně toho bloatwareu nějakého, kterého se potom chceš zbavovat, tak je to samozřejmě výhoda, ale fakt jako ten stav, jaký je dneska, tak z toho mýho uživatelského, spotřebitelského hlediska, tak jako nevidím tam víceméně žádný problém. Je fakt, že zase Evropská unie zastupuje spoustu států dohromady, že? Když to Rusko je jedna malá země, takže možná jako výše pokuty odpovídá tomu, co je vlastně za velký uskupení. Ale, no, ale v tomhle oboru ten trh je docela homogenní v Evropě. A tady jako nemáš, že jo, žádný tvůrce nějakých jako konkurenčních systémů, ani žádný jako velký další vyhledávače nebo tvůrce. No tvůrce prohlížečů asi jo, ale... A proč Google potřebuje pokutu, aby změnil svoje chování? Proč se nezačne chovat jinak sám od sebe? To se ptáš mě? To se ptám tebe, no. Já nevím, no tak nepotřebuje pokutu, ale jako to chování nezmění, protože takhle to pro něj vyhovuje, protože mu to právě posiluje ten monopol, ale... Takže souhlasí s tím, že vlastně regulace je dobrá věc? No v tomhle, když to řekneš takhle obecně, tak spíš ne. Jako regulace v některých oborech má smysl, ale ne všude. Jak říkám, třeba když pokutovali kvůli tomu těm vyhledávačům, tam mi to přišlo jako nesmyslný, nebo Microsoft s tím ballot screenem, nebo Windows Media Playerem, tam mi to taky přišlo jako nesmyslný. Ale když se budou regulovat, já nevím, mobilní operátoři nebo vůbec jako firmy, které energetické firmy třeba, nebo prostě jako společnosti, které nakládají s nějakým omezeným nebo omezenými přírodními zdroji, nebo třeba se to týká nějakého poškozování životního prostředí, jo, jak máš teďka kauzu Dieselgate a podobně, tak jako tam souhlasím, že regulace jsou na místě a tam to má smysl, ale tady? Já nevím. No tak pokud to brání rozvoji trhu, což si myslím, že prostě brání, jednak mají v důsledku nastavení pravidel problém, jako, nebo mají problém vzniknout prostě nový nějaký odnože třeba Androidu, takže všichni jsou nuceni používat Android, na kterým potom používají Play Store a na Androidu je potom ještě předinstalovaný vyhledávač, který má na území EU 90%, že jo, Google vyhledávač, takže... Ale jako vadí to skutečně těm uživatelům, že mají tady jenom jednu verzi Androidu, kterou můžou používat? Že tady nemají nějakou jináčí, aby se to ještě víc třeba rozdrobilo? To já nevím, jestli to vadí uživatelům, ale když se budeme bavit o nějaký té svobodě trhu nebo jo, o prostě kompetitivnosti tak trhu, tak tam asi že to je problém. Protože potom vlastně ta velká firma, která má ty velký prachy, tak upevňuje své postavení a jako na tohleto, když nešáhneš, tak potom opravdu jako nemá moc konkurenci. Nebo nemůže mít konkurenci. Je zvláštní, že šéf Google Sundar Pichai tak hned vlastně po zveřejnění právě z Evropské komise tak vydal vlastní vyjádření a tam jako samozřejmě kromě toho, že se jako odvolají nebo že se chystají odvolat, tak tam měl nějaký argumenty, ale vůbec se nedotýkal těch bodů, který Evropská komise vytýká. Jo, on vlastně obhajoval to, že proč jako vydali Android jako zdarma a že tam mají ty podmínky na ty výrobce, aby zachovali kompatibilitu a že prostě oni žijou z reklam a proto prostě ty věci dávají jako zadarmo, nebo teda je to, ty věci mají zadarmo, protože jako žijou z reklam a že pokud by se tam připravili o ty reklamní příjmy, tak prostě by neměli peníze na to, aby ten systém dále vyvíjeli. To mi jako všecko to, co on řekl, tak jsem to chápal, bylo to jako ne moudrý, ale jako dávalo to smysl a jako dalo se s tím souhlasit, ale vůbec se jako nevyjadřil k tomu, že prostě po těch výrobcích chce něco, co ty pravidla poškozuje, teda porušuje. Tak to je taková ta klasická PR odpověď, že jo, kde snažíme říct, že jsme dobří. Jo, ale jako fakt takový jako úplně argumentační faul nějaký tam použil a já právě doufám, že jak jsem říkal na začátku, tak že ta veřejná diskuze v jiných médiích, takže tady tohle vezme v potaz, že vlastně Pichai se vyjadřuje úplně jako k jináčím věcem a že jako jádro toho sporu je úplně jinde, než to, co on obhajuje. To je podobný jako poslucho toho Zuckerberga, že jo? No, když jako, se ho zeptá třeba v tom americkém senátu nebo i v tom europarlamentu někdo na něco a on jako typicky začne odpovídat na něco vlastně úplně jiného, že jo, vyhýbá se té odpovědi a vždycky začne tím, snažíme se o něco a jsme vlastně hrozně v tom dobrý, že jo? Vlastně vůbec jako neřekne potom nic konkrétního k tý. No k Google taky řekl, že se snažíme, jsme v tom, snažíme se v tom být dobří a prostě dáváme tady prostor jako vývojářům a výrobcům a celému ekosystému to prospívá, uživatelé jsou spokojení, jo, máme tady milion aplikací, je tady prostě desítky tisíc různých zařízení od tisíce výrobců, prostě různých značek. A že tady je prostě velká konkurence pro iOS, který je ještě uzavřenější. To je taky další věc, jako v každé diskuzi, když se tady tohohle dotýkáme, tak padne něco jako, a proč vlastně nepokutují Apple, že jo? Protože Apple je ta ikona toho, té uzavřenosti a toho, že ty tam nemůžeš nic změnit a prostě nemůžeš tam měnit výchozí aplikace, nemůžeš tam instalovat, co chceš, nemůžeš tam nainstalovat si nějaký obchod třetí strany a ne všechno tam Apple dovoluje, ale prostě vždycky jde o to, že Apple ač je jako ekonomicky nejsilnější firmou na světě, tak jako on vlastně v žádným oboru nemá monopol, protože on se jako vydělává na tom, že prodává draze, ale jako ne zas tak moc věcí, takže třeba na těch mobilech, tak on má jako asi 10 až 15% trhu podle období a podle nějaký firmy, která tady tohle monitoruje, ale Google má právě těch zbylých 85 až 90% a jako z 15% ty nemáš jo, žádný monopol, a takže nemůžeš ani to dominantní postavení zneužívat. Ne, ne. No ty jsi mě ptal na to, jestli vlastně celá ta situace ve výsledku vadí lidem, kteří používají Android, jestli je prostě pro ně problém, že tady nevzniká víc třeba forků Androidu, že prostě ty výrobci si nemůžou úplně dělat až tak to, co chtějí. Já myslím, že je to taková abstraktní otázka hrozně, protože... Já mám jako, já nevím, jestli to je dobrá analogie, ale jako je to analogie rozhodně. Máme tady Linux, jo? Taky prostě každý si může vytvořit vlastní Linuxovou distribuci, takže jich tady máme jako asi 1000, možná a to možná jako víc. A prospívá to trhu, že jich je tady tolik. Je opravdu to, že máš na výběr se jako stolika různých verzí ku prospěchu věci, nebo dochází právě k tomu tříštění, že tam máš různý nekompatibilní repozitáře se softwarem a nekompatibilní ovladače a prostě jako všechno v těch systémech funguje různě. Já jako nejsem si úplně jistý, že jestli to, že tady máš jako tolik různých forků nebo odnoží nebo prostě jako různých distribucí, jestli to je jako k ničemu. Tak ke tříštění v takovém případě vždycky musí zákonitě dojít, když prostě těch voleb je víc, ale je otázka, jestli to někomu vadí. No. Tak lidi, kteří Linux používají, tak asi jsou happy. Ono se to dá zprovoznit na různých hardwarech a stejně jako se Windows dá zprovoznit na různých hardwarech. A jako asi je nějaká logická odpověď na to, proč Linux si pořád drží tak ty svoje 2%, možná necelý 2%. Že? Je to podle mě o těch programech. No. Prostě Windows se tady prosazoval jako monopol už tyjo, hluboko prostě od 90. let. Nebo i dřív de facto a prostě ta konkurence už nemá moc šanci vyrůst. A jako, že jo, dneska změň si operační systém, když většina programů, který ty chceš používat, jsou pro Windows, maximálně pro macOS. Ale já nerozporuju to, co říkáš. Já říkám, že, nebo vůbec jako se nedotýkám toho tržního podílu Linuxu, ale říkám, že prostě máš tady jako milion různých distribucí a jestli to je jako k prospěchu něčemu, že kdyby tady bylo tady desítky různých verzí Androidu, kde by třeba taky nebyl navzájem kompatibilní software a celý by se to bylo ještě roztříštěnější, než je to teďka i vinou Google, tak jako k čemu by to bylo? Já myslím, že by to bylo ten stav mnohem horší než dneska. No, asi by to bylo horší z pohledu vývojářské komunity, že ty by měli náročnější práci. Ale jako potom víceméně ve výsledku pro mě jako uživatele by to bylo fajn, že bych si mohl prostě vybrat systém, který mi vyhovuje, že? No tak to je jako tradiční odpověď těch Linuxáků, že jo, že oni mají jako na výběr, ale... A tak já myslím, že to je validní odpověď, protože oni opravdu mají na výběr těch distribucí asi tak kvadrilion, že jo, takže to je skoro jedna distribuce na jednoho člověka, bych řekl. Ale tak jako proč ne, že jo? Jo. No. Já si nemyslím, že by to bylo až takový velký přínos. A na výběr prostě máš i u toho Androidu, protože jak říkám, můžeš si tam změnit veškerý programy, můžeš si změnit to, jak to vypadá. Ty tam můžeš si změnit vlastně úplně všechno. No, kromě toho, jo. Že nemůžeš prostě, jo, pokud to nemáš jako rutnutý, tak nemůžeš třeba odstranit některé aplikace, což jako je jako problém a to je taky věc, jako která mi tam vadí a kterou prostě z toho uživatelského hlediska bych spíš jako radši pokutoval, než to, že... než ty ostatní věci, no. Jo. Jo, tak třeba by někdo vymyslel prostě Android, kde můžeš odinstalovat úplně všechny aplikace, včetně těch nějakých přibalených a já nevím, třeba by tam někdo vymyslel nějaký rozumný aktualizační systém, takže by se to prostě dalo aktualizovat pravidelně, záplatovaný by to bylo a třeba by to bylo fajn, že jo. Tím jako nechci říct, že výrobci nemůžou záplatovat už dneska ten systém, to samozřejmě můžou a nedělají to, že jo, ale to už by bylo na jinou diskuzi. Takže výsledkem dnešní debaty je co? Já nevím. Jo, že se neshodneme a na ničem se shodneme. Já souhlasím, nebo chápu, proč Google tu pokutu získal, protože ty body, které mu Evropská komise vytýká, tak prostě jako dávají smysl a jako taky s nimi nesouhlasím. Ale jak říkám, nesouhlasím s výší toho, s výší té pokuty a s tím, že Evropská komise se opírá o to, že to dělá ku prospěchu uživatelů, protože třeba já jako z uživatelského hlediska si nemyslím, že kdyby Google napravil to, co teďka dělá, že by mi to v něčem pomohlo. Protože už teďka cítím, že jsem na Androidu, i když ho teďka jako nepoužívám paradoxně jako hlavní telefon, ale cítím, že tam prostě tu svobodu mám, že si tam můžu dělat, co chci. A vadí mi úplně jako jináčí věci na Androidu, než to prostě jako řeší teďka Evropská komise. No ne, já si furt myslím, že to je taková abstraktní otázka, že ono ve chvíli, kdy ta pravidla jsou tak nastavená, jak jsou, a vlastně žádný jiný, řekněme, alternativní Android prostě s Play Storem a se vším prostě vzniknout nemůže, tak vlastně otázka, jestli to vadí potom těm uživatelům a uživatelkám, prostě se nedá v tuhle chvíli zodpovědět, protože to bys musel mít stejně křišťálovou kouli. To můžou být dobrý odhady, ale budou to pořád jenom odhady. No. Ono by bylo zajímavý, pokud by Google fakt třeba povolil výrobcům, aby mohli ten Play Store instalovat jako do nějakých vlastních forků Androidů, co by to vlastně pro Google znamenalo, protože pořád by měl příjmy z prodeje těch aplikací nebo z nějakých reklam. To by tam si mohl pořád jako nějak u toho zavázat, akorát by tam prostě nebyly jeho aplikace a ten systém by se ti výrobci mohli ještě jako líp upravit než dneska a třeba by tam jako fakt přišli na nějaký lepší aktualizační model nebo dodávali tam funkce, aniž by museli čekat na to, co tam jako dodá Google. Jako bylo by to zajímavé a nemyslím si, že Google by na tom jako nějak byl tratnej. A pokud náhodou by tam došlo k nějaký nekompatibilitě potom, tak jako myslíš, že by to vytýkali Google nebo to by to vytýkali tomu, kdo ten mobil vyrábí? To si netroufnu vůbec odhadovat. Jako ze světa Windows si myslím, že se všechno hází na Microsoft, jo. Takže je možný, že by se to házelo na Google, ale jestli by se ten systém jmenoval jinak, tak možná by to házeli potom na toho výrobce. No. Mně přijde u těch mobilů celkově, že jako do dneška si lidi mnohem víc třeba než počítače, tak ty mobily si spojují se značkou, jo. Že třeba řeknou... Já si právě taky myslím, že jo. To nevím, ale pořád jako ty zkušenosti s různými telefony tak ti dávají nějaký dojem, že Android jako je, může někde fungovat a někde jako je to hrozný systém, že jo? Pokud to výrobce prostě nasadí špatně, obalí to prostě nějakou jako hroznou nadstavbou, která jako je pomalejší a podobně, takže tady pořád, jako, pokud by tam byl nějaký ten fork Androidu s nějakým Play Storem a nefungovalo by to, tak pořád si myslím, že by jako ti lidi vnímali, že to je chyba toho výrobce, ne Google. Ale fakt to jako, jak se říká, to už je teďka taková abstraktní diskuze, že už bychom toho asi měli nechat. Tak nám do diskuze napište svůj názor na tu problematiku, jestli souhlasíte s pokutou, s výší pokuty, s chováním Google a tak vůbec se vším, o čem jsme se tady bavili. A Lukáš v příštím podcastu nejlepší komentáře nepřečte. A tím bych to uzavřel. My jsme tady nikdy nečetli komentáře, ne? No, jeden asi, když jsem se na něj snažil odpovědět, ale jo. Neděláme to nějak moc. Takže v tom budeme asi pokračovat. Teda. Tak nejsme youtuberi, že jo? Youtuber vlastně natočí první 10 videí, které jsou úspěšný a potom už točí jenom o tom, že tam čte jako ty nebo čte komentáře a pak na ně reaguje. Takže potom jeho veškerý obsah. No i to nejsme. Je možný. Tak to bychom taky už měli teda v CNews FM zavíst, že budeme číst komentáře a nic než to. Jo. Tak, třeba... tak já budu vybírat takový ty, co tě pomlouvají, že jo? Jo, to bude fajn. Dobrý, ale tak za týden. Jo, čau.